Bamakinga na yo na libala mama e Siva mikolo obongoli na yo motema Okei kolinga se moninga na ngaya lisano Eke la motema bolingo e sila kite mama e Aregete mingi kasi sala la vio seli Wakaka lokolo peo tanaka na simba Eo tiki moto na pota na motema Toka monia solo kasi paseko sila teo Toti kaliba deko tangwalika moko melangai Nako salisa yo sepo ya souvenira bolingo Monie, monie, monie, monie Regrete mingi kasi sala la vio seli Wakaka lokolo peo talaka na sima Teo tiki moto na pota na motema Toka moni ya solo kasi paseko sila teo Toti kaliba deko tangwalika mboko melangai Nako salisa yo sepo ya souvenira bolingo Monie, monie, monie Eke oyebaki yangana libala shu Yolandina yo bilobela ya bato lelo toka mwani ya mbalakaka Bae bako saka yo pote toka mwana Bako bale loko seka soki ba moninga Pemba benga kanga etulae Tala lelo ebe Oko maneko kanisa, umona ngana nzela Obwa kamiso epayo, poyo sosala sonyo Mwasi ya libala, na mwasi ya nubaye Masala kamara dete, suka suka seba kambo anayeba kaselie Moligwe sila kite motema o nako botela yo seli nako senga na yo tozokala o sheri motema o nako botela yo nako senga na yo tozokala nako kisi basubedi nako tobi baraka yo na sinema nako botela yo seli.